NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. houden we u uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws over de bomaanslag in de buurt van het vliegveld van Kabul. En premier Rutte noemde het eerder vandaag verschrikkelijk voor de achterblijvers dat Nederland de laatste evacuaties heeft uitgevoerd. Over de aanslag al meer in het NOS-journaal Jan van de Putten. Bij de zelfmoordaanslag bij een van de toegangspoorten van de luchthaven van Kabul zijn volgens berichten 11 doden gevallen. En na de explosie zou er zijn geschoten. Deze BBC-correspondent zegt dat het volgens zijn bronnen gebeurde bij de Abbey-toegangspoort van de luchthaven. That's an entrance where there's a presence of British soldiers and American soldiers. I've been there, I've filmed there on a number of occasions. There's large crowds of ordinary Afghans trying to get through, many of them without correct documentation. Inmiddels zijn er ook berichten over een tweede zelfmoordaanslag in Kabul bij een hotel vlakbij het vliegveld. Ook daar zou sprake zijn van meerdere slachtoffers. De Amerikanen maakten afgelopen dagen haast met de evacuatie van landgenoten uit Afghanistan, omdat er volgens inlichtingendiensten signalen waren dat er een aanslag op handen zou zijn. Die dreiging was ook de reden dat meerdere landen gisteren en vandaag besloten om direct te stoppen met evacueren. Op het marinecomplex in Amsterdam worden tijdelijk Afghaanse evacuees opgevangen. Op dat terrein is plaats voor 400 mensen. De eerste bussen zijn al op het complex aangekomen. De drie eerder geopende opvanglocaties in Zoutkamp, Zeist en de Harskamp zitten vrijwel helemaal vol. In het weekend moet ook de opvanglocatie Heumensoord bij Nijmegen opengaan. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is iets gedaald. Het zijn er 2651, meldt het RIVM vandaag. Bijna 200 minder dan gisteren. Gemiddeld over 7 dagen is er een lichte stijging. De dode man die eergisteren aanspoelde op Terschelling is de Duitser van 81 die vorige week van een cruiseschip ten noordwesten van Vlieland verdween. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Volgens Duitse media gaat het om de oud-eigenaar van het modemerk Joop. Veel mensen geven hun coronaspaargeld niet uit, zegt de Nederlandse Bank. Doordat mensen tijdens de crisis minder konden uitgeven in winkels en restaurants, hielden ze miljarden euro's extra over. Een klein deel van de spaarders gebruikt het extra geld voor een verbouwing of extra aankopen. Ruim de helft laat het op de spaarrekening staan. Het is terecht dat de naam Tata Steel niet voorkwam in een GGD-rapport over kanker bij mensen die in de buurt van dat staalbedrijf wonen. Dat zegt de veiligheidsregio na onderzoek. De directeur van de GGD had de naam Tata geschrapt uit het rapport en daar ontstond ophef over. Maar volgens de veiligheidsregio was dat schrappen niet om Tata te beschermen. Mijn conclusie is dat het rapport ging over het voorkomen en de overleving van kanker en niet over de oorzaken van kanker. En daar past een bedrijfsnaam niet in. Mensen uit de buurt van Tata zijn woedend over die conclusie. Volgens de stichting IJmondig kunnen grote vervuilers op die manier nooit verantwoordelijk worden gehouden. Feyenoord is voor de 3e keer in 3 weken beboet door de UEFA. De Rotterdamse club moet meer dan 35.000 euro betalen vanwege het blokkeren van trappen en het afsteken van vuurwerk door fans in de Kuip bij het duel met Elfsborg vorige week. Ook na de thuisduels met Drita en Luzern was dat het geval. Het totale bedrag aan boetes bedraagt nu zo'n 70.000 euro. Feyenoord heeft de afgelopen jaren wel vaker boetes gekregen van UEFA wegens wangedrag van de fans. De club speelt vanavond de return tegen IF Elfsborg. En het weer. Hier en daar een bui, ook wat zon en een graad of 19. Ook vannacht is er kans op een bui, dan is het een graad of 12. Morgen wat zon, een enkele bui en ongeveer 19 graden. De verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Het is eigenlijk best wel druk op de weg. Zijn we een tijdje niet meer gewend. 180 kilometer file staat er. De meeste vertraging heb je in Zuid-Holland. Het merendeel van de files levert gelukkig niet meer dan rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn er ook. Door de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, een half uur oponthoud. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam. Tussen Amsterdam, Slotermeer en het knooppunt Koenplein een kwartier extra reistijd daar. 2 rijstroken zijn er dicht. Stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Daardoor gaat het heel traag op de A16 vanuit Breda. Vanaf Zevenbergse Hoek ongeveer een half uur vertraging tot aan de tunnel. En tot slot een aanrijding op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierdingsbeek en knooppunt Rijkenvoort staat 5 kilometer met dik 20 minuten vertraging. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. NPO Radio 1. NOS NTR. An explosion at one of the gates to Kabul Airport, where crowds have been gathering to get on, hopefully try one of those evacuation flights. Our latest information is this appears to be a suicide attack. Britten en Amerikanen waarschuwden er al voor een aanslag bij de luchthaven van Kabul tussen de Afghaanse families die hoopten op een evacuatievlucht. De Taliban melden nu dat er zeker 11 doden zijn. Lara Rensen. Nieuws & Co. Het gaat om een explosie en misschien wel 2 bij het vliegveld van Kabul. We gaan snel naar correspondent Alette André in Delhi. Alette, wat hoor en lees jij over wat er gebeurd is? We horen nu dat dit een zelfmoordaanslag was, inderdaad. Maar er zijn ook schoten gehoord. En dit was bij de oostpoort van de luchthaven. Dat is waar Nederlanders zich de afgelopen dagen moesten melden. Het was daar ook vandaag nog hartstikke druk. Ondanks waarschuwingen voor een mogelijke aanslag. En onder de doden tenminste 11. Het is nog heel onduidelijk hoeveel doden het precies zijn. Er zitten, zo hoor ik, ook Afghaanse kinderen. Van het Pentagon horen we dat er ook Amerikaanse doden bij zaten. Mogelijk ook andere buitenlanders, buitenlandse burgers. Maar wat betreft slachtoffers is op dit moment nog veel onduidelijk. En er wordt ook een tweede explosie gemeld bij het Baron Hotel. Dat is vlakbij het vliegveld, vlakbij diezelfde Oostpoort. En dat wordt veel gebruikt door Britten en Amerikanen. Vanuit hier werden zij de afgelopen week ook in groepen geëvacueerd. Dat zou ook een zelfmoordaanslag binnen in de lobby zijn geweest. Ja, dit is natuurlijk ongelooflijk, hè? Er was een waarschuwing. Daarom zijn de evacuaties vanuit Kabul tot stilstand gekomen. Klaarblijkelijk ging dat dus hierover. De situatie buiten de luchthaven was onverminderd chaotisch. Ondanks die waarschuwingen wilden mensen wegkomen. Ze wisten dat er een einde zal komen aan die evacuaties. Dus mensen bleven naar de luchthaven gaan. Ik sprak een man die er vanmorgen nog was. Die is gisteravond gegaan, vannacht gewacht. En vroeg in de ochtend toch wel vanwege die terreurdreiging weggegaan bij het vliegveld. En die was dus niet meer op de luchthaven, die was daarbuiten. Het was zo druk daar. Alle mensen die ik spreek, die zijn er geweest, gebruiken woorden als hel en nachtmerrie. herrie, verdrukking. En het was ook niet super moeilijk om die menigte te bereiken. Al werd er de afgelopen dagen steeds meer gecontroleerd door Taliban. Toch wisten talloze mensen via buiten omwegen die poort te bereiken. Hmm. En werd dus niet gecontroleerd wie daar allemaal tussen zat. Ik zie dat Tolo Nieuws, dat Afghaanse nieuws-televisiestation, aangeeft dat ooggetuigen zeggen dat het van binnen de menigte gebeurde, de explosie. Wordt er al gezegd met wie ze rekening houden, wie de dader zou kunnen zijn, welke groepering? De terreurdreiging waar mensen voor werden gewaarschuwd, daarbij werd IS genoemd. Dat IS is ook de afgelopen jaren heel actief geweest in Afghanistan. Veel zelfmoordaanslagen gepleegd. Dat die iets aan het plannen zouden zijn geweest. Dus daar wordt nu ook rekening mee gehouden. Mm-hmm. En het einde van de luchtbrug door deze dreiging betekent ook dat er natuurlijk Nederlanders en Afghanen die weg willen en misschien wel op lijsten stonden, moeten achterblijven. Wat moeten zij nu doen? Is het duidelijker al hoe de Taliban hen zal gaan behandelen, bijvoorbeeld? Dat verschilt per persoon. Wat zij kunnen doen. Nederlanders met een Nederlands paspoort, uiteindelijk zullen die wel met commerciële vluchten weg moeten kunnen komen. Hoe snel dat kan, hoeveel lang ze daar nog op moeten wachten, weken, maanden, dat is op dit moment volledig onduidelijk. Mensen zonder buitenlands paspoort of visum, die moeten wachten totdat er weer diplomatieke banden zijn, of dat ze via een derde, via een buurland weg kunnen gaan. Ja, en tot die tijd vrezen veel mensen de Taliban. De Nederlander die ik vandaag sprak, die vreest ook voor zijn veiligheid vanwege de regio waar hij vandaan komt. Dat is Panjshir, waar nu verzet tegen de Taliban wordt georganiseerd. Dus hij is bang dat hij daarop zal worden afgerekend. Er zijn ook mensen die tot minderheden als de Hazara behoren, die vaak worden die worden gediscrimineerd en vervolgd. En Taliban is daar in het verleden, zijn daar ook gewelddadig mee omgegaan. En Afghanen vanwege hun banden met westerse organisaties, daar zitten mensen bij die ook echt dreigbrieven hebben ontvangen. En die zitten ondergedoken. Hoe lang ze dat nog kunnen volhouden, dat is natuurlijk heel moeilijk. De Taliban beloven veiligheid en rechten voor iedereen. Maar daar is heel weinig vertrouwen in. En mensen zijn vooral heel bang dat zodra de westerse landen weg zijn, dat de Taliban dan pas echt zich van hun gewelddadige kant, die we uit de jaren 90 kennen, zullen laten zien. Goed, Aletta André vanuit Derry. Mocht er nieuwe ontwikkelingen, meer nieuws zijn, dan horen we graag van je, Aletta, in de loop van deze uitzending. Ik heb ook contact met Barbara Wegelin. Zij is advocaat gespecialiseerd in immigratierecht. Zij staat ook 5 Afghaanse gezinnen bij. En die zijn niet allemaal weggekomen uit Kabul. Mevrouw Wegelin, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het nieuws bij u binnen van de aanslagen? Niet per se onverwacht, maar wel natuurlijk verschrikkelijk. Kijk, de echte klap voor mijn gezinnen, om het maar even zo te zeggen, was natuurlijk het bericht dat Nederland ophield met die evacuaties. En de gezinnen die ik had, die op dat moment nog op het vliegveld waren, maar nog niet binnen het vliegveld. Hè. Dus op het vliegveld betekent in die enorme mensenmenigte buiten de muren, de hoge muren met prikkeldraad, maar niet in het vliegveld. Toen vanmorgen het bericht kwam dat de Nederlandse, dat er Nederland niet meer mensen zou toelaten om mee te nemen, zijn zij gelukkig, hebben we bericht naar ze kunnen krijgen dat ze daar nu weg moesten. Mm-hmm. En het is de hele tijd op dat vliegveld al verschrikkelijk, hè? Wat Aletta André net zei, dat klopt helemaal. Maar zij waren heel bang. Toen we de boodschap, die dus vreselijk was, aan hun over moesten brengen van het gaat niet meer lukken. Ook al sta je op de evacuatielijst, je moet daar weg. Toen zijn ze ook heel snel weggegaan. En ik hoop dat ze weg zijn gekomen, want daarna heb ik geen contact meer met ze gehad. Want zij hebben wel bij die Oostpoort gestaan. Nou, het is. Ik heb van Amerikaanse collega's begrepen dat het bij Abbey Gate was. Mm-hmm. En ik had niet helemaal. Ik heb niet helemaal begrepen dat dat ook inderdaad was waar die Nederlandse militairen stonden. Ik heb begrepen dat het meer bij de Amerikaanse en de Britse. Dus mijn Amerikaanse collega's van de Amerikaanse en de Britse evacuaties was. Maar het was zo chaotisch de afgelopen weken op dat vliegveld dat dat best allemaal door elkaar heen kon lopen. Hè. Iedereen moest zich naar voren persen door een soort harington met mensen. Mm. Met kinderen, met kinderwagens, met... Nou ja, ze gingen 15 centimeter per uur vooruit. En alleen die mensen die helemaal zich naar voren hadden weten te worstelen... en dan in een soort riool met vies water stonden... op het moment dat daar Nederlandse militairen boven op die muur stonden... moesten ze dan met oranje doeken en t-shirts en vlaggen... en als ze een Nederlands paspoort hadden met hun paspoorten zwaaien... zodat die Nederlandse militairen ze dan naar binnen konden trekken. Dat is hoe het daar was. Het was echt de woorden van de correspondent die iedereen gebruikt, de hel. Mm. Het was echt mensonterend wat daar gebeurde. En de gezinnen die u bijstaat, die staan allemaal op de evacuatielijst? Nee, ik heb 5 gezinnen, sta ik bij. 3 stonden er zeker op de evacuatielijst. 1 denk ik ook, maar in de chaos van vandaag weet ik... Ik heb bericht gekregen dat ze erop stonden... maar er zijn dus geen e-mails meer verzonden aan het eind... door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mm. Omdat ze ook niet meer tegen mensen konden zeggen... meld je voor de evacuatie. Maar ze stonden wel op de lijst. En 1 man met een Afghaanse verloofde... met wie hij op 17 augustus in Kabul zou gaan trouwen... maar dat is dus niet doorgegaan. Die heeft helemaal niks gehoord. Waarom lukte het de ene wel om zo'n vlucht te halen en bij de andere niet? Heeft u enig idee? Want u heeft het over die mensenmenigte. Wat heeft er nog meer mee gespeeld, denkt u? Zeker, maar dat ligt ook al een stap eerder. Hè? Welke mensen zijn er wel op die evacuatielijst gekomen en welke niet? Dat zijn niet per se de mensen die het grootste gevaar lopen... Kijk, Nederlandse burgers zijn natuurlijk allemaal op die evacuatielijst gezet. Maar zodra het over hun gezinsleden ging... was daar ineens heel streng, afschuwelijk streng... ook weer bijna niet menswaardig beleid van... goed, je minderjarige Afghaanse kind mag wel mee... maar je meerderjarige niet. Mm. En voor Afghaanse burgers was het nog veel moeilijker... om op die evacuatielijst te komen... Van mijn 5 gezinnen zijn er 3 gezinnen van zogenaamde Afghaanse tolken. Dus mensen die voor Nederlandse troepen getolkt hebben. Voor de missie, om het maar zo te zeggen. En 2 dan gezinnen van Nederlanders van Afghaanse afkomst. En voor die 3 tolkengezinnen heb ik een enorm gevecht moeten leveren... om ze überhaupt op die lijst te krijgen. Heeft dat ook te maken gehad met wie kende misschien? Ik heb hier namelijk in Nederland wel een paar militairen... heel erg hun best zien doen voor een aantal mensen. Het heeft zeker. Het heeft alles te maken met je netwerk. Ik heb die 3 gezinnen, denk ik, op de lijst kunnen krijgen... omdat zij geholpen werden door mensen die heel betrokken waren... omdat ik toevallig de juiste mensen op de juiste plek kende... omdat er genoeg aandacht voor was. En dat is echt niet... hoe je het wil. Ik heb gesproken met medewerkers van Tweede Kamerleden... die zeiden, ik heb het gevoel alsof ik hier God aan het spelen ben. Met wie ik wel of niet op die lijst wil. Mensen van vluchtelingenwerk die zich in een onmogelijke positie gedrukt voelen. Ik vind het zelf ook heel moeilijk. Waarom is het bij... Ik had op een gegeven moment geen capaciteit meer... om nog meer gezinnen aan te nemen... omdat het echt dag en nacht werken is geweest de afgelopen 2 weken. Maar dan voel je dus de hele tijd heel schuldig, omdat je denkt... Ik kan het dus wel. Ik weet wie ik nu moet bereiken. Maar ik heb gewoon niet meer tijd. Dus als je niet de goede connecties had... dan heb je toch misschien wel meer pech gehad? Nou ja, mogelijk wat meer dan pech. Mogelijk dan moet je dat met je leven bekopen. Ja, want wat, tot slot... wat verwachten de mensen die u bijstaat? Wat verhoort u van ze, nu ze achterblijven? Ze zijn allemaal, zowel de tolkengezinnen... als de gezinsleden van Nederlanders zijn allemaal doodsbang, vooral de vrouwen. Wat de correspondent net ook zei, niemand die ik bijsta vertrouwt de Taliban. Ze zijn ook allemaal, de paniek en de angst en de wanhoop overheerst. Er is ook boosheid. hoe dit zo gelopen is. Bij mij ook heel veel boosheid, want het had niet gehoeven, dit. Het was te voorkomen geweest. Dit had op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Maar op dit moment zijn mensen gewoon vooral heel erg in paniek. En niemand weet ook wat hierna gaat gebeuren. De Taliban gaan dat vliegveld overnemen. Maar de grenzen, op dit moment de grenzen tussen Pakistan en Afghanistan, is bijvoorbeeld totale chaos. Niemand weet of het gaat lukken om daar weg te komen. En vooral voor de Afghaanse gezinnen die dus echt in levensgevaar zijn. Ja, hoe moeten die voorbij een Taliban-grens komen? Dat kan alleen maar door levensgevaarlijk met smokkelmissies. En het is dus nu heel belangrijk dat Nederland alles op alles gaat zetten om een plan te bedenken hoe ze die mensen die op die evacuatielijsten stonden, zowel de Nederlanders als de familieleden van Nederlanders als de Afghanen, hoe ze die daar alsnog met humanitaire visa, met een luchtbrug, met laissez-passer via Pakistan, die moeten daar weg. Die mensen zijn niet voor niets op die lijst gekomen. Ja. Dank dat u ons zo snel ook na de aanslag te woord wilde staan. Barbara Wegelin, advocaat gespecialiseerd in immigratierecht. Er staat 5 Afghaanse gezinnen bij die niet allemaal weg zijn gekomen uit Kabul. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde. Het is aardig druk geworden. Ruim 200 kilometer file staat er. Je hebt behoorlijk wat vertraging op de A17 vanuit Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, zeker een half uur. Dat komt doordat de Drechten nog een tijdje dicht was. Daar gaat het ook nog heel langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Zonzeel ruim 3 kwartier op onthoud. De eerste reacties op de aanslag in Kabul komen nu binnen. De Franse premier Macron zegt dat de situatie in Afghanistan ernstig is verslechterd en dat de spanning met name rondom de luchthaven erg hoog is. Hij roept op tot voorzichtigheid in een situatie met een context die we niet onder controle hebben. We zijn geconfronteerd met deze situatie extreem tendue, die ons conduit évidemment à nous coordonner avec nos alliés américains, mais à appeler chacune et chacun à la plus grande prudence dans un contexte que nous ne maîtrisons pas, nous le savons. Britse premier Johnson is zojuist bijgepraat en zit zo een crisiskabinet voor over de situatie in Kabul. En voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zegt zeer bezorgd te zijn over de aanslag, de explosie. Hij spreekt zijn medeleven uit voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Uiteraard is er ook vandaag weer wielrennen. Wie heeft de 12e etappe in de Vuelta gewonnen? De rit van vandaag is 175 kilometer en de finishlijn lag in Córdoba. Joris van den Berg, vertel wie o wie. Magnus Kort is zijn naam. Het is eigenlijk ook wel logisch, hè? Want er stonden al wat mannen op 2 ritzegers in deze ronde van Spanje. En daar heeft hij zich nu bijgeschaard bij die mannen die al op 2 stonden. Roglic had er al 2, Storer had er 2, Philipsen, Jacobsen. Daar komt hij nu ook bij. Hij had er 1, die Deen. En nu heeft hij er 2. Het was een sprint voor een kleine groep na die 2 heuvels in de slotfase. Er was nog even een aanval van Bardet, Vine, Henao en Ciccone. Maar hen lukte het niet. Het gat werd gedicht door Bike Exchange. Dat is de Australische ploeg van de Australiër die goed kan sprinten na heuveletappes, Michael Matthews. Maar ja, die man die heeft al heel lang niet gewonnen en die kon het vandaag ook niet waarmaken. Want op het moment dat de sprint werd aangegaan door hem en zijn ploeggenoten, toen was Magnus Kort al gevlogen. Die werd afgevuurd als het ware door een Belg, Jens Keukelaere. 1 Magnus Kort, 2 Bargioli. Dat gebeurt allemaal in Córdoba. En 3, och, ik heb wel een beetje met hem te doen hoor, Michael Matthews. Er is ook nog een 10e plaats te bejubelen voor. Tusveld, dat is een Nederlander. En in de leiderstrui gaan we ook morgen zien Eiking, die man die daar staat na zijn aanval. En op 3 blijft de beste man van deze ronde staan. Roglic, hij ligt nog steeds op koers om de Ronde van Spanje van 2021 te gaan winnen. Dan naar Amsterdam, want daar is een protestdemonstratie begonnen tegen anti-homo-geweld. Want dat geweld neemt toe, zeggen de organisatoren. Laatste druppel was de brand natuurlijk in de studentenflat vorige week. Die brand ontstond doordat regenboogvlaggen die in het gebouw hingen in brand waren gestoken. Mark Robin Visser, die is op het Mercatorplein in Amsterdam. Is de belangstelling groot? Mark Robin, wat zie je? Nou, 500 mensen, denk ik zo. Met de natte vinger. Er komen nog steeds mensen bij lopen. Allemaal onder het motto: wij zijn het zat. De directe aanleiding is natuurlijk die brandstichting in die flat, die studentenflat vorige week. Maar er is meer aan de hand, zeggen de mensen die hier staan. En de verontwaardiging onder de deelnemers is dan ook groot. Ik ben nog steeds eigenlijk heel erg boos en geschrokken van wat er allemaal is gebeurd bij ons in het gebouw afgelopen week. Maar op dit moment voel ik me ook heel erg energiek, omdat ik heb gezien hoeveel mensen zich willen inzetten voor de regenboogcommunity, voor de bewoners van ons pand. En dat geeft me heel veel kracht. Door die toestanden met die regenboogvlaggen zijn er eigenlijk twee discussies bij jullie in de flat althans door elkaar gaan lopen. Hè? Dat is dus de vrijheid van meningsuiting met die vlag en de brandveiligheid van het gebouw. Ja, ik denk dat hoe Duo gereageerd heeft op de brandveiligheid... De verhuurder? De verhuurder Duo gereageerd heeft op de brandveiligheidskwestie is door te zeggen, oké, dan maar geen regenboogvlaggen meer. En verder hebben wij als bewoners een brief gestuurd met onze eisen voor de brandveiligheid en daar wordt niks mee gedaan. Dus wat er in de media nu heel erg wordt opgepikt is het verbod op regenboogvlaggen. En wij als bewoners zijn daar heel blij mee, want we zijn er even boos over als volgens mij de rest van Nederland. Zijn er nou in die flat ook andere uitingen geweest? Een Vietnamese vlag was er ook, hè? Ja, dat was al in mei. Een bewoner van ons pand heeft op zijn deur... Iedereen heeft op zijn deur een sticker waar je met krijt. Met een krijtbord. En daar kan je iets op schrijven of iets op tekenen. En deze bewoner had daar een Vietnamese vlag op getekend. En daar is toen tot twee maal toe een hakenkruis ingetekend. Daaroverheen. En ja, dit was dus al een tijd terug. Hoeveel incidenten met regenboogvlaggen heb jij gezien of van gehoord? Minstens 6. Maar volgens mij nog meer, want het is op verschillende momenten gebeurd. Dus zeker 6 verschillende momenten. Maar op die momenten werden er dan meerdere regenboogvlaggen in brand gestoken. Ga jij er nog weer terug wonen? Ik wil het heel erg graag. Maar op dit moment durf ik het eerlijk gezegd nog niet om daar te gaan slapen. Omdat ik gewoon niet in slaap kan vallen als ik daar in mijn bed lig. Want ik weet, degene die die vlaggen aansteekt loopt daar nog rond. En ik weet... Er is geen werkend brandalarm in mijn gebouw. Dus als ik diep in slaap ben en mijn verbinding wordt in brand gestoken, dan merk ik het te laat. Dus op dit moment kan ik niet slapen. En ik hoor van veel bewoners dat ze heel veel moeite hebben om daar in slaap te vallen. Ja. Nou, je hoort het, hè? De mensen zijn gewoon bang. Niet alleen verontwaardigd, maar ook gewoon bang. En vooral zeggen ze ook dat dit hier in Amsterdam gebeurt. Het is bijna niet te geloven. Ik denk dat nu zo'n beetje de grootste regenboogvlag die er bestaat in de stad uitgerold wordt. En dan gaan de demonstranten straks lopen vanaf het Mercatorplein naar die studentenflat hier 20 minuten lopen verderop. Goed, horen we later nog van je, Mark Robin. In Amsterdam dus, bij de demonstratie tegen anti-homo-geweld. Het is 6:04. Gijs-Peter Kuipers uit Coevorden die loopt al 7 jaar met een idee in zijn hoofd. Het idee dat kraaien kunnen worden ingezet om zwerfafval uit de natuur op te ruimen. En dat moet gaan lukken met de Crow Buddy, die deze week in gebruik is genomen. Het is een apparaat dat in feite een snoepje geeft aan kraaien die een stukje afval in een machine weten te deponeren. Meneer Kuipers, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de initiatiefnemer en bedenker van dit project. Heb ik het goed uitgelegd? Klopt het? Ja, dat klopt. Wat is dat snoepje dan? Hoe werkt dat? We proberen het eigenlijk met een veredelde vuilnisbak, laat maar zeggen, met ingebouwde sensor. En er zit een soort voermachine boven. Proberen we hun natuurlijke gedrag te prikkelen om iets in een vanggat te gooien aan afval, waardoor ze een beloning vlak voor hun snavel daaruit rolt. En wat is het natuurlijke gedrag dan? Het natuurlijke gedrag is dat ze altijd op zoek zijn naar voedsel. In de buurt van waar afval ligt, bij afvalbakken, waar mensen wonen. En ze willen het vaak op een makkelijke manier doen. En daar zijn vuilnisbakken en afval is daar bij uitstek een geschikte plek voor. En we willen hen eigenlijk trainen. Hun natuurlijke gedrag is om op een makkelijke manier voedsel te vinden. En die bak die stimuleert dat. Want kraaien kunnen dit dus leren? Jazeker. Ja. Kraaien zijn gigantisch intelligente vogels. En als je daar een beetje het internet afstruint, dan kom je daar ook wel achter. Ze gebruiken instrumenten. Ze leren elkaar nieuw gedrag aan. Zoals kraaien in Japan, die op een kruising walnoten laten vallen, zodat auto's eroverheen rijden, zodat ze het kunnen oppeuzelen. Dat is uniek gedrag, wat ze elkaar aanleren. Ja. Hoe bent u op dit idee gekomen? Want u bent geen wetenschapper, volgens mij. U bent voorganger in een kerk in Coevorden, toch? Ja, dat klopt. Dan lees je ook wel eens in de Bijbel. En ik was mijn zoontje aan het voorlezen op een avond. En daar was een verhaal van de profeet Elia in een tijd van hongersnood. Die werd van voedsel voorzien door raven die elke dag hem te eten brachten. En dat zette mij een beetje aan het denken. En ik dacht zo van, wie weet als we dat nou die vogels in kunnen zetten om een wereldprobleem op te lossen. En zo heb ik die koppeling gemaakt. En dat apparaat, de Crowbuddy, staat voor u bij de deur in Coevorden. U houdt hem goed in de gaten. Komen de kraaien al met zwerfafval aanvliegen? Jazeker. Kijk. We zitten nu in de eerste fase. In de eerste fase, kijk, we hebben heel veel roeken bij ons in de stad. En elke avond dan landen ze daar een beetje bij het park. En in de eerste fase dan plaatsen we het voedsel boven op het apparaat, zodat ze eraan wennen. En volgende week gaan we het in het apparaat plaatsen. En dan gaan ze alles eraan doen om dat proberen eruit te krijgen. En zo hopen we dat ze proefondervindelijk erachter komen als ze per ongeluk een plastic dopje in dat vanggat gooien. Dat ze die connectie gaan maken. Zo van, hé, als ik hier iets ingooi, dan krijg ik een beloning. Ja, maar wacht eens even. Als ze echt slim zijn, gaan ze straks de prullenbakken plunderen. Dat zou ik doen tenminste. En dan, hup, dat erin, ja. Dan krijgen we het lekker. Ja, nou ja, er zitten sowieso nog wel wat hoepels waar we doorheen moeten. Wat kinderziektes wat we eruit moeten halen. Want als ze doorhebben dat er plastic in gegooid moet worden, pikken ze ook een plastic flesje met alle gemak in 10 stukjes. Mm. Dus er zitten aan de technische kant moeten we nog wel een aantal dingen fixen. Maar we moeten hun allereerst even triggeren om iets in dat gat te gooien. En vandaar gaan we dingen fine-tunen. En ik doe dat in samenwerking met de Universiteit van Wenen. En daar zitten de beste corvidologen ter wereld. De wat? En, wat voor logen? Corvidologen, kraaiendeskundigen. Oh. Of die gespecialiseerd zijn op het gedrag van kraaien. Kijk, ja. Kijk. Nou, ik vind het ontzettend interessant. Mocht het nou echt gaan werken, dan moet u ons even bellen. Wilt u dat doen? Dat zal ik zeker doen. Goed, ja zo. Hoor. Hebben we dan contact. Gijs-Peter Kuipers, initiatiefnemer van de Crowbuddy. Dank u wel. Zo dadelijk. Pentagon waarschuwde er al voor. Aanslagen op of bij het vliegveld van Kabul. Straks meer over het Amerikaanse antwoord op de terreuraanslag. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Frida Kahlo y Diego Rivera. A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online. Via cobramuseum.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Deze zomer in het Amsterdam Museum. 2 nieuwe tentoonstellingen. De Gouden Koets. Na 5 jaar restauratie te zien in een meerstemmige tentoonstelling. En Vrijdenkers, van Spinoza tot nu, over vrijdenken door de eeuwen heen. Bestel kaarten op amsterdammuseum.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. NPO Radio 1. Het is 6:30 geweest hier het NOS-journaal. Jan van der Putten. Met 2 aanslagen bij het vliegveld van Kabul zijn zeker 11 mensen omgekomen. Het wordt van verschillende kanten gemeld. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij een van de ingangen van het vliegveld blies iemand zich op. En even later blies iemand zich op in de lobby van een hotel vlakbij. Volgens de Amerikanen is Islamitische Staat verantwoordelijk. Het ministerie van Defensie in Den Haag is op de hoogte van wat daar gebeurt in Kabul, maar heeft nog geen verdere informatie. Ook in Amsterdam is nu een noodopvang voor Afghaanse evacuees. Defensie heeft het marine-etablissement op Kattenburg voor een deel beschikbaar gesteld, meldt opvangorganisatie COA. Er is plek voor zo'n 400 evacuees. En Amsterdam geeft een schilderij van Kandinsky terug aan de erfgenamen. Dat was van een Joodse familie, dat schilderij, maar het kwam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in handen van de gemeente. En na lang wikken en wegen heeft Amsterdam nu besloten het werk terug te geven. Dankjewel, Jan-Jolande van der Velde. Hoe is het op de weg? Jolanda. Ben je er? Nee, hè? Volgens mij niet. Zullen we even naar de verkeersinformatie gaan anders? Want Peter Kuipers-Munneke die zeker weten wel, want die zit hier voor me namelijk. Ja. Zullen we eens een beetje onze blik gaan richten op het weekend? Ja, dat lijkt in me korte goed. Stappen? Ja, zeker. Te beginnen met de vrijdag, de aanloop naar het weekend. De buien die nu nog vooral in de Achterhoek en de Veluwe zitten, die trekken vanavond verder naar het zuiden en klaart het op steeds meer plaatsen op. Vannacht is het dan ook helder, met een temperatuur van zo'n 11 tot 15 graden. En morgen hebben we vooral langs de kust voor behoorlijk wat zon. In het binnenland is wat meer bewolking en zeker in het oosten van het land kan opnieuw een enkele bui ontstaan. Ja, wat dat betreft heb je dus aan de kust de meeste zon, maar ook de hardste wind. Die komt namelijk uit het noorden. Ja, en dat tekent dan ook een beetje het weer voor het weekend, die noordenwind. Die zorgt er namelijk voor dat het iets minder warm is dan wat je normaal gesproken in augustus zou mogen verwachten. De temperatuur ligt namelijk morgen, maar ook zaterdag en zondag en eigenlijk ook de hele volgende week op zo'n 18 tot 21 graden. Nou, dat weekend waar jij graag eventjes naar vooruit wil blikken, dat ziet er helemaal niet zo heel gek uit. Maar ja, weet je, het is een beetje lauwwarm weer, zou je kunnen zeggen, in alle opzichten. Want er is wat zon, er is ook wat bewolking. Af en toe is er een buitje. Het is ook langdurig droog. Ja, en die temperatuur die ligt dus op die 19 of die 20 graden. Nou, na het weekend dan houden we dit weer. Ook een aantal dagen dat het waarschijnlijk wel echt droog zal blijven, zoals volgende week maandag en mogelijk ook volgende week woensdag. Maar elke dag is er toch wel die kans op ook dat enkele buitje tussen die opklaringen door. Dankjewel, Peter. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:08 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co op NPO Radio 1. Ik praat u uiteraard bij over de explosies bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ik heb contact met Washington, met Amerika-correspondent Marieke de Vries. Want daar komt ook veel nieuws uit. Marieke, het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, komt met allerlei informatie. Wat vertellen zij en wat bevestigen zij? Ja, het Pentagon bevestigt dat de explosie bij de Abbey Gate, die oostpoort van het vliegveld, dat het resultaat was van een complexe aanslag, een reeks van aanslagen dus, waarvan er één bij die oostpoort was en een andere bij dat Barron Hotel. Dat Barron Hotel, waar ook een verzamelpunt was van veel Britten en buitenlanders, maar daarbij natuurlijk ook veel Afghaanse burgers die zich daar ophielden. Het Pentagon meldt verder dat onder de slachtoffers dus veel burgers zijn, maar ook Amerikaans personeel. Het is niet duidelijk of dat militair personeel is of van welke militaire tak ze zouden zijn. En ook niet of daar doden onder gevallen zijn, dodelijke slachtoffers. Ze houden het nu nog op gewonden. En andere bronnen binnen het Pentagon melden op dit moment ook dat ze zich voorbereiden op meer aanslagen. Maar het echte wachten is verder nog op een persconferentie van het Pentagon en op president Biden, die binnen nu en een half uur toch ook wel voor de camera's zal verschijnen. Omdat hij op dit moment ook bijeen is met de premier van Israël. En ja, dat persmoment was al gepland. Dus dan zullen er zeker ook vragen aan hem gesteld worden. Mm-hmm. Een explosie komt natuurlijk op de dag dat de Verenigde Staten waarschuwden voor het gevaar van een aanslag. Ze krijgen wrang genoeg gelijk. Ja, IS dreigde eerder deze week al met aanslagen. Amerikaanse inlichtingendiensten gaven de afgelopen 2-3 dagen al aan dat ze aanwijzingen hadden dat dit kon gebeuren. Vandaar dat dus gisteravond de Amerikaanse ambassade in Kabul een security alert uit deed gaan, dat Amerikaanse burgers niet meer naar het vliegveld moesten reizen, zich niet meer bij die 3 toegangspoorten moesten ophouden, tenzij ze daar individueel toe waren uitgenodigd. Nou, dat werd ook gevolgd natuurlijk door die waarschuwingen van de Britse, Australische ambassade en vanmorgen van die van de Nederlandse. En inderdaad niet voor niets geweest. Heb je enig idee wat de explosies betekenen voor de evacuaties voor mensen die nog steeds op het vliegveld zijn? Daar wordt op dit moment niet veel over gezegd. We zien wel beelden van het vliegveld waar nog steeds vliegtuigen opstijgen. Dat kan dan nog dat goede nieuws van deze gitzwarte dag zijn, dat die evacuaties misschien toch nog wel doorgaan. Maar nogmaals, voor een bevestiging daarvan moeten we even wachten op die persconferentie van het Pentagon. Goed. Horen we later van je. Dank je wel. Onze correspondent in Amerika, Marieke de Vries. Dan naar de Delta-variant van het coronavirus. Want die brengt behoorlijk wat landen in de problemen. In Japan en op Aruba kunnen de ziekenhuizen de patiëntenstroom niet meer aan. En Nieuw-Zeeland en Australië zitten in een lockdown in een poging het virus en deze variant opnieuw onder de duim te krijgen. Nou, dat roept in ons de vraag op: wat zijn nou de consequenties van de opmars van de Delta-variant? En heeft die variant nu wereldwijd de overhand gekregen? Praat ik over met veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baiju. Amrish, goedemiddag. Hele goedemiddag. Hey, we horen veel over de Delta-variant. Het gaat er ook in Nederland veel over. Hoe ver is die nu over de wereld verspreid? Nou, de Delta-variant, voor zover we wereldwijd natuurlijk varianten kunnen detecteren, is wel globaal goed verspreid. Wat dan de proporties zijn in de verschillende landen? Nou, in Europa hebben we natuurlijk heel veel capaciteit. En in het Westen hebben we heel veel capaciteit om dat wat nauwkeuriger te bekijken. En daar zitten in veel andere proporties natuurlijk al ruim over de 90%, zo ook in Nederland. In andere landen, gezien hoe snel het beeld aan het verschuiven is, bijvoorbeeld in Amerika, zoals de WHO dat bijvoorbeeld noemt, de regio Zuid-Amerika en Noord-Amerika, zie je toch ook besmettingen nog steeds omhoog gaan met 8% per week. Het aantal doden stijgt met 10% per week. En het lijkt toch inderdaad ook de impact van de Delta-variant te zijn. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk eerder veel gesproken over de Braziliaanse variant, de Zuid-Afrikaanse variant. Zijn die nu verdrongen en misschien wel verdwenen door de Delta-variant? Weten we dat? Nou, als je kijkt inderdaad naar de landen waar de capaciteit is, hè, om te typeren en dus het onderscheid in al die verschillende varianten te maken, zie je die variant inderdaad, zie je die varianten ook nog steeds rondgaan. Alleen ja, wel in stuk kleinere proporties dan die Delta-variant. Ja, die Delta-variant die verspreidt gewoon veel efficiënter en daardoor is die dus ook een stuk dominanter. Mm-hmm. En ik heb de indruk dat de pandemie met die Delta-variant, omdat die zoveel besmettelijker is en effectiever besmet, een andere wending heeft genomen dan we hoopten. Hoe kijk jij daarnaar als epidemioloog? Nee. Ik denk natuurlijk dat het beeld dat iedereen voor ogen had is dat we er met vaccins zouden zijn. Dus zodra we zeg maar, een bepaald percentage in de bevolking hadden bereikt, laten we zeggen 80% van de mensen die goed volledig gevaccineerd was, dus in ieder geval 2 prikken had gehad, zoals we dat zagen, dat we aan het einde van de pandemie zouden zitten. Nou, er zijn 2 zaken die daarin spelen. Er is natuurlijk flinke vaccinongelijkheid, maar ook in heel veel landen hebben we dat soort percentages eigenlijk niet. Maar zijn de vaccins ook niet 100% effectief? Ook niet tegen het beschermen tegen uitkomsten, dus van ernstige ziekte, dus dat mensen in het ziekenhuis belanden of overlijden. Ze zijn wel onze belangrijkste wapenfeiten. Dus vaccineren blijft uitermate belangrijk. Maar het is geen zilveren kogel. En dat betekent dus ook dat de pandemie in dat opzicht nog niet voorbij is. En natuurlijk zeker niet in de landen die niet hele hoge vaccinatiegraden hebben. Maar ook bijvoorbeeld landen in Europa, waar we overigens ook nog steeds wel een stijgend beeld van de infecties, of in ieder geval van het aantal doden zien. Hebben we toch ook nog wel significante gaten in de vaccinatiedekking zitten. Zijn er landen waar jij nu met extra zorgen naar kijkt? Nou, de landen waar ik met name naar kijk met zorgen zijn de landen die, hoe ironisch het ook mogen zijn, toch wel succesvol zijn gebleken in het buitenhouden van het virus. Daar heb ik het bijvoorbeeld over in Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland. Daar zie je natuurlijk mensen die geïnfecteerd raken. Nou, die krijgen als het goed is ook in ieder geval wat immuniteit. Hè? Dus wat bescherming door een infectie als ze die overleven. En in dat soort landen is natuurlijk, omdat er zo weinig infecties zijn geweest, zijn niet heel veel mensen beschermd tegen het virus, ook omdat de vaccinatiedekking laag ligt. Als we bijvoorbeeld Australië als voorbeeld nemen, daar ligt de volledige vaccinatiedekking, of in ieder geval mensen die 2 prikken hebben gehad, ligt op 25% ten opzichte van bijvoorbeeld 68% in Nederland. Dat betekent dus dat je heel veel kwetsbare mensen hebt. En dat betekent dus ook als in Australië dat virus binnen is, dus de Delta-variant binnen is en het begint zich te verspreiden, dat je heel veel mensen hebt nog die kwetsbaar zijn voor dat virus. Ja. Dus dat is eigenlijk een dubbelzijdig zwaard geworden. Zie jij een gemene deler bij de landen waar het virus nu oplaait? Nou, dat is lastig te zeggen. Enerzijds zijn natuurlijk de gemene deler, dat is natuurlijk, zijn toch echt wel de landen waar nog flinke gaten in de vaccinatiedekking zitten. Ja, wat je aangeeft. Het blijft natuurlijk gewoon onderstrepen, ondanks de onzekerheid van bescherming of langdurigheid met betrekking tot vaccins, zijn ze gewoon ons belangrijkste wapenfeit. En hebben we bijvoorbeeld in Nederland gezien dat vaccins ontzettend goed in staat zijn gebleken om eigenlijk de koppeling tussen het aantal besmettingen en de mensen die in het ziekenhuis belanden, eigenlijk te onderbreken. Hè? Dus dat je als je een besmetting krijgt, dat je gewoon goed beschermd bent, of in ieder geval voldoende beschermd bent, waardoor er veel minder mensen in het ziekenhuis belanden. Nou, in landen waar er dus waar de vaccinatiedekking lager is, zullen nog steeds veel mensen, en zeker met behulp van Delta, die zich snel verspreidt, snellere en acutere pieken kunnen veroorzaken, waardoor gezondheidssystemen snel kunnen worden overrompeld. Zeker in de landen waar gezondheidssystemen al zwakker zijn. Ja, terwijl we soms ook vaccins weggooien, hè? Zeker, dat is een van de toch wel morele vraagstukken die mij en ik denk ook voor andere mensen pijn doet, is dat we zelfs in de globale crisis niet in staat zijn gebleken om vaccins eerlijk te verdelen, maar ook nog wel een soort vorm van decadentie toepassen, waarbij ons overschot aan vaccins door allerlei complexe juridische mechanismes niet de vaccins delen die we over hebben, maar ze gaan vernietigen. En dat is wat mij betreft natuurlijk een grote zonde in deze crisis. Goed, dankjewel, Amrish Baiju, over de ontwikkeling van het Delta-variant. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Jawel, daar is ze, Jolande van der Velde. Ja, we misten die al even, want het is best wel druk toch op de weg? Ja, behoorlijk druk. Nu 170 kilometer file op de teller. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Uitzondering daarop is in ieder geval de A4 Den Haag-Rotterdam. Er zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Benelux. Vanaf Rijswijk inmiddels ruim 10 kilometer file met bijna een uur oponthoud. En het ANP meldt zojuist dat Nederlandse militairen en diplomaten ongedeerd zijn na de explosie bij het vliegveld van Kabul. Dat krijgen zij door van Defensie. Op sociale media zijn beelden te zien van na de aanslag bij de luchthaven in Kabul. Het gaat om gruwelijke foto's en video's waarvan er veel nog niet zijn geverifieerd. Dat moet gezegd, op foto's die ook worden getoond op nieuwszenders als Al Jazeera en het Afghaanse Tolo Nieuws is het te zien dat mensen bebloed worden weggedragen, met kruiwagens worden weggereden. Afghaanse journalist Bilal Sarwari, veel te zien bij de internationale nieuwszenders de afgelopen dagen, hoort van mensen op de grond dat ambulances slecht bij de gewonden kunnen komen. Dan naar de Paralympische Spelen. Een succesvolle dag voor Team NL. Opnieuw, vooral in het zwembad, zijn er medailles behaald. De eerste succes was er vannacht al bij het baanwielrennen, waar Larissa Klaassen en Imke Brommer er bij de 1000 meter tijdrit vandoor gingen met het goud. NOS-collega Robert de Rijk is in Tokio. Robert, vandaag alweer de tweede gouden medaille bij het baanwielrennen. Ging dat net zo makkelijk als gisteren? Nou, net zo makkelijk als gisteren, dat is misschien wel wat te veel gezegd. Want gisteren, ja, Bangma en Bos, die overklasten echt het hele veld. Klaas en haar piloot Imke Brommer, die hadden wel iets meer moeite om vandaag de tijdrit te winnen over een kilometer. Maar uiteindelijk waren ze een seconde sneller dan het Britse duo. Dus ja, wel echt volledig terecht het goud gepakt. Ja, een seconde is dan genoeg natuurlijk. En jij was gisteren bij het baanwielrennen. Vandaag was je in Tokio bij het zwemmen. We kunnen toch stellen dat het echt een mooie dag was, hè, voor de Nederlandse zwemmers. Ja, de Nederlandse zwemmers die hebben de verwachtingen echt volledig waargemaakt. Ik kreeg vanochtend al, was ik al bij de kwalificaties en toen begon de teammanager al van, nou ja, 5-6 medailles misschien wel vanavond. Toen dacht ik, nou, dat is, deze man heeft er vertrouwen in. Ja, het zijn er uiteindelijk 4 geworden, maar ja, wel 4 hele mooie. Met name het gevecht tussen Chantalle Zijderveld en Lisa Kruger. Hebben allebei een beperking aan hun arm en zwemmen allebei heel graag de 100 meter schoolslag. Kruger won hem in Rio in 2016. En Chantalle Zijderveld die heeft de laatste jaren echt het niveau onwijs omhoog gegooid. En die, die kon eigenlijk alleen maar verliezen. Maar ja, 5 jaar geleden deed ze dat wel van Lisa Kruger. Dus dat was toch even spannend. Maar nee, Zijderveld die heeft het vandaag gewoon wel afgemaakt. En die zwom ook nog eens een heel mooi wereldrecord. Voor het eerst onder de 1.11 op de 100 meter schoolslag. Dus ja, dat is wel, was heel sterk. En Zijderveld had niet het enige goud, toch? Nee. Ook Rogier Dorsman, die is blind. Die ziet niet tot nauwelijks iets. En die won de 400 meter vrije slag. Met echt enorme voorsprong op de nummer 2. Hij had zelf wel stiekem nog ietsje sneller gewild, zei hij later. Dat wereldrecord, daar zat hij nog wel een paar seconden achter. En dat had het wel compleet gemaakt. Maar wat dan wel grappig was, hij vertelde mij vanochtend naar de serie dat hij zich bijna had verslapen voor deze dag. Dus de dag waar hij 5 uur voor getraind heeft, had zich bijna verslapen. Want zijn telefoon had niet opgeladen, dus zijn wekker was niet afgegaan. Dus dat kwam nog net goed. Zijn teamleader was langsgekomen, die had hem nog even een paar keer goed op zijn deur gebonst. En toen kon hij toch nog op tijd naar het zwembad. Het is ook knap, want je moet een favoriete rollen waarmaken. Dat geldt natuurlijk ook voor Sanne Voets bij de dressuur. Zij heeft een gouden medaille gepakt. Dat werd verwacht, maar dan moet je het wel doen nog. Ja, nee, zeker. Nee, ja, Sanne Voets de Amazone is regerend Europees wereldkampioen en Paralympisch kampioen in deze klasse. En in Tokio met haar paard De Montuur pakt ze meteen weer goud in de eerste wedstrijd. En dat is denk ik nog niet de laatste plak voor haar. Want zondag komt ze alweer in actie en dan is ze eigenlijk weer de favoriet. Hey, we kunnen wel spreken van een medailleregen ondertussen. Hè? De eerste dagen van de Paralympische Spelen. Heeft chef de mission Esther Vergeer daar al iets over gezegd? Ja, die was dus vanochtend even bij het baanwielrennen. Bij die toch wel onverwachte medaille van Klaas en Brommer. Ja, en toen zei ze wel van ja, het gaat wel echt heel erg goed met Team NL. Kijk, bij het Olympische team moest het natuurlijk een beetje op gang komen. Maar het Paralympische team, dat staat er meteen. En ze heeft ook nog een drukke avond voor de boeg. Want ze doen dus die huldigingen, net zoals bij de Olympische Spelen, onderaan de balustrade. En dan hangen ze daar die medaillespiegels op. Dus ja, ik denk dat Esther Vergeer laat naar bed gaat vanavond. Want die moet een hele hoop nieuwe medailles op gaan hangen. Nou, bij jou is het al laat. Jij gaat zo lekker slapen. Wel trusten voor straks. Dankjewel. Voor 6. Ik heb gelukkig een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Australische Ben Jackson kon door coronamaatregelen niet naar de begrafenis van zijn tante Debbie. Daar vond de schapenboer wat op. Om zijn tante toch te eren, legde hij graan uit op een van zijn velden in een bepaalde vorm. I basically just put the grain in the shape of a love heart. It took a couple of tries. Got a drone up and fortunately it turned out Well, what you're saying now turned out quite well. Ja, dat zag er echt prachtig uit. Want het gaan lag dus in de vorm van een enorm groot hart. Hij verzamelde al zijn schapen en liet ze daarop los. En vanuit de drone zie je dan dus die honderden schapen een hartvorm maken. 4. Is wat opschudding bij natuurbeschermers op de Seychellen. Door een filmpje. We zien daarop een vogeljong dat uit het nest is gevallen en nog niet kan vliegen. Hij wordt achtervolgd door een reuzenschildpad. Nou, die zijn bepaald niet de snelste. En staan ook niet bekend als een jager. Maar de reuzenschildpad gaat achter het kuikentje aan. Hapt een paar keer. Dat kuiken denkt, ja, wie ben jij? Is helemaal niet bang. Uiteindelijk weet de reuzenschildpad de kop van het vogeltje in zijn bek te krijgen. The tortoise wasn't just, you know, try its luck. But it really was determined to get the bird. So we realized that really the tortoise was actively hunting. Ja, actively hunting. Hapslik, weg was het vogeltje. En dit is bijzonder, want de reuzenschildpadden kunnen dus jagen en kunnen doden. Dat is nog nooit eerder waargenomen en vastgelegd. 3. Dan naar de Nederlandse Davina Michel. En ook het orkest van de Koninklijke Luchtmacht trouwens. Die krijgen niets voor hun optreden bij de Grand Prix van Zandvoort. Ze zullen daar het Wilhelmus ten gehore brengen. Eerder had Joshua Nollet van de band Chef Special onthuld dat hij gevraagd was om op te treden op het event. Hij heeft er echt vriendelijk voor bedankt. Want hij werd niet betaald. Hij zegt dat het pijn doet dat de Grand Prix wel mag doorgaan, maar niets over heeft voor muzikanten die het zwaar hebben. Het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken. En alles wat erachter zit. Want ik heb het niet over mezelf of voor ons. Ik heb het over de gitaartek die een kindje thuis heeft. En een vrouw die zwanger is. Ik heb het over de lichtengineer die al geen huis kon kopen in deze verknipte huizenmarkt. En nu ook nul perspectief heeft. En Davina Michel, die heeft er misschien wat minder moeite mee. 2. De Taliban in Kabul zouden persvrijheid respecteren. Althans, dat is wat ze op een persconferentie vorige week hebben verklaard. Maar ja, hoe lang nog? De Afghaanse journalist Ziyar Khanjat heeft vandaag op Twitter gezegd dat hij is geslagen door de Taliban toen hij aan het werk was voor Tolo Nieuws, de belangrijkste Afghaanse nieuwszender. De Taliban kwamen plotseling uit een busje, hielden hem onder schot en dwongen hem zijn apparatuur en mobiele telefoon in te leveren. 1. Ja, dus zijn deze heftige emoties in dit fragment van de BBC heel begrijpelijk. We zien een Afghaanse journaliste, Wahida Waiza, die op het punt staat het vliegtuig in te gaan om haar land te verlaten. Op dat moment wordt ze geïnterviewd door haar BBC-collega. I should leave. Thank you so much. Go safely. Sabar hosh. Thank you. Thank you so much. Good to see you, Wahida John. I'm so sorry you have to leave. So sorry. I'm so sorry. They didn't know me. They didn't know me now. Who I am. They didn't know me now. If they know me, I believe they will kill me. You'll be okay. I believe they will kill me. Afghaanse journalist Wahida Faizi. Ik zal het filmpje zo nog even delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. En we schakelen straks natuurlijk met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je? Hi Lara, ik ben in Rotterdam bij Ruben Arnhem. Hij is dik en dat is helemaal niet erg. Volgens het CBS zijn mensen met overgewicht tevredener over hun eigen lichaam dan 3 jaar terug. Ook Ruben voelt zich goed in zijn lijf, hoewel mensen om hem heen zich hem constant aan herinneren en vragen of hij niet moet afvallen. Ik spreek straks met hem over de stigma's en de doorbroken taboes van dik zijn. Dat zo. En natuurlijk het laatste nieuws over de aanslag in Afghanistan. En het kabinet oogst kritiek nu Nederland stopt met het weghalen van mensen uit Afghanistan. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Enorme prijsstijging op de woningmarkt alweer. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat laat toch wel zien dat die oververhitting op de Nederlandse woningmarkt nog echt niet voorbij is. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Amerikaanse evacuatie uit Afghanistan ligt intussen flink op stoom. We're working as fast as we can to get people out. Sport. Gelijkspel, dat kan een keer gebeuren. Maar de manier waarop, dat moet Ajax toch wel echt aan het denken zetten. Vragen. Verwacht u dat dit een normaal schooljaar wordt? En doorvragen. Hebt u er een beetje zin in? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. 6 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. hoort u over de Nederlandse militairen en diplomaten die ongedeerd zijn na de aanslag in de buurt van het vliegveld in Kabul. Dat zegt in ieder geval het ministerie van Defensie. En premier Rutte zegt weinig te kunnen doen voor de achterblijvers nu Nederland stopt met evacuaties. Het NOS-journaal, Jan van der Putten. Bij twee zelfmoordaanslagen net buiten de luchthaven van Kabul zijn zeker 13 doden gevallen. Eén ontploffing was bij de toegangspoort van de luchthaven, waar massa's mensen wachten om toegang tot de luchthaven te krijgen, vertelt correspondent Aletta André. Het was zo druk daar. Alle mensen die ik spreek, die zijn er geweest, gebruiken woorden als hel en nachtmerrie, verdrukking. En het was ook niet super moeilijk om die menigte te bereiken. Al werd er de afgelopen dagen steeds meer gecontroleerd door Taliban. Toch wisten talloze mensen via buitenomwegen die poort te bereiken. En werd dus niet gecontroleerd wie daar allemaal tussen zat. Een tweede aanslag was in de lobby van een hotel vlakbij de luchthaven. Een ziekenhuis in Kabul meldt dat er tientallen gewonden binnengebracht zijn. Het Nederlandse ambassadeteam op de luchthaven en de Nederlandse militairen daar zijn ongedeerd, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegen de NOS. De Amerikanen maakten de afgelopen dagen haast met de evacuatie van landgenoten uit Afghanistan, omdat er volgens inlichtingendiensten signalen waren dat er een aanslag op handen zou zijn. Vanuit de Tweede Kamer klinkt veel kritiek over het optreden van het kabinet rond de evacuaties uit Afghanistan. GroenLinks-Kamerlid Van der Lee noemt het optreden amateuristisch. PvdA-Kamerlid Piri spreekt van een totale blamage. Demissionair premier Rutte zei vandaag de verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. De Kamer wil zo snel mogelijk een debat. Wanneer dat is, is niet duidelijk. Het zomerreces duurt formeel tot en met maandag 5 september. Op het marinecomplex in Amsterdam worden tijdelijk Afghaanse evacuees opgevangen. Op dat terrein is plaats voor 400 mensen. De eerste bussen zijn al op het complex aangekomen. De drie eerder geopende opvanglocaties in Zoutkamp, Zeist en Harskamp zitten vrijwel helemaal vol. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is iets gedaald. Het zijn er 2651, meldt het RIVM. Bijna 200 minder dan gisteren. Gemiddeld over 7 dagen is er een lichte stijging. Het Europees Geneesmiddelenbureau, EMA, gaat meldingen over verontreinigde Moderna-flacons onderzoeken. Japan is na zulke meldingen uit voorzorg gestopt met het uitdelen van meer dan 1,6 miljoen doses van dat Moderna-vaccin. Het EMA wil weten of de verontreinigde flacons ook in Europa zijn beland. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen een Groningse dansschoolhouder voor het verkrachten of aanranden van 13 jonge vrouwen. De slachtoffers zijn leerlingen, stagiairs en docenten van Groningen Dance Center. En veelal zijn ze minderjarig. De man van 38 zou de slachtoffers onder het mom van stretchoefeningen en massages hebben misbruikt. En hij zou ook misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie, zegt het Openbaar Ministerie. De slachtoffers waren veelal minderjarig en in de overige gevallen jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Veel van hen kenden verdachten al jaren en vertrouwden hem hun kwetsbaarheden en ambitie toe. De man ontkent, maar geeft toe dat hij seks heeft gehad met een van zijn leerlingen vrijwillig. En hij wist naar eigen zeggen niet dat ze 17 was. Amsterdam geeft een schilderij van Kandinsky terug aan de erfgenamen. Dat werk, Beeld mit Häusern, hangt in het Stedelijk Museum. De Kandinsky was van een Joodse familie, maar kwam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog via een veiling in handen van de gemeente. Na lang wikken en wegen heeft Amsterdam nu besloten het werk terug te geven. Volgens de gemeente gebeurt dat om onrecht te herstellen. En het weer. Hier en daar een bui, maar ook wat opklaringen. Ook vannacht kans op een bui, dan is het een graad of 12. Morgen wat zon, een enkele bui en ongeveer 19 graden. En Jolande van der Velden, wordt het al wat rustig op de weg? Jazeker, het aantal files neemt nu af. 97 kilometer staat er nu. De meeste vertraging toch wel in de regio Zuid-Holland. Het is vooral langzaam rijden op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Rijswijk en het knooppunt Ketelplein. Bijna drie kwartier vertraging. Bij het knooppunt Benelux zijn twee rijstroken dicht. Er schade aan de vangrail. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 20 minuten vertraging. Op de A10 de Ring West staat een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. Op de A35 Enschede-Almelo was een aanrijding. Bij Hengelo-Zuid nog 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Extra drukte ook op de A59 richting Zierikzee. Tussen Feyenoord en knooppunt Hellegatsplein richting Haarlem-Vlietbrug ongeveer een half uur vertraging. En tot slot wil ik zeggen, ook veel drukte bij Arnhem-Nijmegen op de A348 vanuit Doesburg. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek zeker een half uur op onthoud. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,5 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vlak voor de aanslag op het vliegveld van Kabul bevestigt de premier Rutte dat Nederland na vandaag geen evacuatievluchten meer uitvoert. Verschrikkelijk nieuws voor mensen die nog op weg waren naar het vliegveld. We hebben de mensen met wie we in contact staan gevraagd om niet meer naar het vliegveld te komen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Het is de harde realiteit in Afghanistan. De Nederlandse evacuaties zijn gestopt op dringend verzoek van de Amerikaanse militairen daar die de luchthaven bewaken. Vele tientallen mensen en mogelijk meer kunnen hierdoor het land voorlopig niet meer uit. En dit was natuurlijk al omdat er een dreiging was. En die dreiging is waarheid geworden. Want u weet dat inmiddels waarschijnlijk. Er zijn doden gevallen bij twee aanslagen bij de luchthaven van Kabul. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, zijn er al reacties in Den Haag op die bomaanslagen in Kabul? Nou, die aanslag is natuurlijk toch iets waar iedereen al bang voor was. Zeker vandaag, nadat vanochtend bekend was geworden dat de Amerikanen had gezegd dat het evacueren echt moest stoppen in verband met een dreiging van terreuraanslagen. Nou, die dreiging die is werkelijkheid geworden. En bijvoorbeeld Kamerlid Jeroen van Wijngaarden van de VVD, die zei er het volgende over. Het is opnieuw een beeld dat meer past bij een verschrikkelijke oorlogsfilm. Dat geldt ook voor de verhalen die we gisteren horen, dat er Afghanen door de Taliban uit bussen zijn gesleurd. En ik vrees dat we nog meer van dit soort horror-anekdotes te horen krijgen. En juist daarom zeg ik ook, het is echt een gitzwarte dag. Tja, heeft het kabinet inmiddels Wilco, want er is heel veel onduidelijkheid, hè, over welke mensen nu achtergebleven zijn. Maar is het duidelijk hoeveel mensen dat zijn? Nee, eigenlijk niet. Het is zelfs volstrekt onduidelijk. Het kunnen er tientallen zijn, maar ook honderden. De afgelopen dagen, dat heb je misschien gemerkt, bleef het aantal mensen dat zich aanmelden voor evacuatie bij de Nederlandse diplomatieke staf in Kabul, dat aantal dat bleef maar groeien. En het blijken er veel meer te zijn dan een paar weken geleden nog werd verwacht. En hoeveel er nu moeten achterblijven, dat is onduidelijk, erkende premier Rutte ook vanmiddag. Nee, onvoldoende scherp, omdat we niet precies weten wie en door wie is meegenomen. Er zijn ook heel veel mensen natuurlijk, of niet heel veel, maar er zijn ook mensen meegegaan met hulp van andere landen. We zijn dat heel precies in kaart aan het brengen. We hopen daar in de loop van de dag nader beeld van te hebben. Wat we nu weten is ruim 1500 mensen wel weg. Dat aantal zal nog wat verder oplopen. En natuurlijk de mensen in de bussen van gisteren. Maar het is echt toch een aanzienlijk aantal mensen wat nog achterblijft en waar we ons best voor zullen moeten doen. Vorige week zei minister Kaag te verwachten dat er 700 mensen geëvacueerd moesten zijn. Intussen is dat aantal al verdubbeld. Wachten nog vele tientallen, misschien wel honderden mensen op evacuatie. We weten het dus gewoon niet. Hoe kan het toch dat die lijst steeds langer wordt? Ja, het kabinet is overvallen door het grote aantal Nederlanders van Afghaanse afkomst dat in Afghanistan bleek te verblijven. Het was natuurlijk wel bekend hoeveel tolken er zijn en hoeveel andere Afghanen er voor Nederlandse militaire missies en voor de ambassade hebben gewerkt. En ook ander personeel. Maar minister Kaag die wees er gisteren al op dat er ook veel Afghanen met een Nederlands paspoort, ondanks een negatief reisadvies, in hun vaderland bleken te verblijven. En dan gaat het vaak om vluchtelingen die in Nederland asiel hebben gekregen en zich later hebben laten naturaliseren, die dus de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen en die daar bijvoorbeeld op familiebezoek waren of die daar aan het werk waren. In een aantal gevallen ook vergezeld door hun gezin. Het is onduidelijk of dat het hele verhaal is, maar in elk geval, die groep die was veel groter dan verwacht werd. En het gaat overigens wel om mensen die recht hebben op evacuatie, want ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Maar het zijn er dus veel meer dan het kabinet vermoedde. Ja, dit is de uitleg van het kabinet. Hoe wordt gereageerd in de Tweede Kamer? Ja, daar komen totaal uiteenlopende reacties. Volgens Salima Belhaj bijvoorbeeld van regeringspartij D66 is het nog te vroeg voor conclusies. Maar Kati Piri van de PvdA die vreest dat het kabinet veel te laat is begonnen met het evacueren. De vraag is natuurlijk, zijn we op tijd begonnen? En mijn indruk is dat er echt kostbare tijd de afgelopen weken verloren is gegaan. En we misschien moeten concluderen dat we daarmee dus minder mensen weg hebben kunnen halen. Dat is onacceptabel. Op het moment dat je weet dat als je betere voorbereidingen had getroffen, je nu meer mensen had kunnen weghalen, dan is dat een onacceptabele conclusie. Nou, dat moet blijken uit een hele zorgvuldige evaluatie. Maar als het gaat over de tolken, daar ben ik natuurlijk al jaren mee bezig. Als blijkt dat er nu nog tolken zijn die eigenlijk al veel eerder naar Nederland hadden kunnen halen, dan heb ik wel zeker een stevig gesprek met de minister van Defensie. Ja, dat waren dus Belhaj en Piri. Maar er zijn ook heel andere geluiden. Wilders bijvoorbeeld van de PVV die zegt op Twitter dat het kabinet ondanks zijn demissionaire status het vergaande besluit heeft genomen om half Afghanistan, inclusief moslimterroristen, ons land binnen te halen en de veiligheid van gezinnen in gevaar te brengen. Wilco Boom over reacties in de Tweede Kamer en natuurlijk ook reacties op de aanslag in Afghanistan. Dankjewel. Tegen een 38-jarige dansschoolhouder uit Groningen is 7 jaar cel geëist. Khalid A. zou 13 leerlingen, stagiaires en medewerkers hebben aangerand of misbruikt. En het ging vooral om minderjarige meisjes. Ik hoorde het net al eventjes in het bulletin van de NOS. Verslaggever Vincent van Rijn, jij was vanmiddag bij deze zaak. 7 jaar is de eis van de officier van justitie. Welke argumentatie geeft de officier daarvoor? Nou, volgens de officier heeft verdachte Khalid A. zich schuldig gemaakt aan een groot aantal zedendelicten. Zijn slachtoffers waren inderdaad meestal minderjarig, zaten in een kwetsbare positie. En de verdachte kende ze vaak al jaren, omdat hij ze al jaren les gaf. Het misbruik speelde zich af op een bekende dansschool in Groningen, Groningen Dance Center, met 450 leerlingen. En het ging vaak om jonge meiden in de leeftijd 14 tot en met 18... die een internationale danscarrière nastreefden of een baan als dansleraar op de dansschool. En Khalid A. zei dan dat hij ze kon helpen, maar dat ze dan wel extra trainingen nodig hadden. Hij gaf deze privélessen dan in een aparte ruimte in de dansschool. Het ging om stretchoefeningen waarbij er ook werd gemasseerd. En volgens de vrouwen dwong hij ze daarbij dan tot misbruik. Laten we even luisteren naar persofficier Jan Hoekman. Als er dan zoveel strafbare feiten worden gepleit, zoveel misbruik wordt gemaakt, dan past een langdurige gevangenisstraf op de eerste plaats. En om te voorkomen dat daarna deze meneer nog weer verder zou kunnen gaan met zijn praktijken, hebben we gemeend dat ook een beroepsverbod van 5 jaar op zijn plaats is. Er is buiten de verklaringen van de slachtoffers geen aanvullend hard fysiek bewijs. Hoe beoordeelt u dat? En het is wel vaak zo natuurlijk bij seksueel misbruik dat er van één op één situaties sprake is. Dat heeft in onze visie deze verdachte ook steeds bewust zo gecreëerd, die situaties. Maar dan zie je wel dat er 13 van deze verhalen naar voren komen. Van meisjes en jonge vrouwen die in grote lijnen verklaren over vergelijkbare handelingen. Zoals het stretchen of het masseren onder het mom waarvan verdachte dan seksueel misbruik pleegde. Nou, en die verklaring kun je over en weer ook gebruiken en zeggen, kijk, als zij dat zo allemaal verklaren, dan zit daar duidelijk een kern, tenminste een kern van waarheid in. En wij vinden ook wettig en overtuigend bewijs. En Vincent, eerder vanmiddag kwamen de slachtoffers aan het woord. Hoe was dat? Ja, het waren emotionele verklaringen. De meisjes en vrouwen vertelden dat hun leven compleet overhoop lag door het misbruik. Dat hun vertrouwen in mensen en dan vooral in mannen weg was. Sommigen zeiden ook dat ze een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen. Ze voelden zich tijdens dat misbruik machteloos, schaamden zich, waren bang ook dat het hun eigen schuld was. Eén slachtoffer zei bijvoorbeeld daarover, je hebt mij niet alleen seksueel misbruikt, maar ook nog psychisch. En een ander meisje van 16 vond ik zeer aangrijpend, vertelde dat ze compleet radeloos en alleen was. Ze zei, ik lag 's nachts in bed alleen te huilen, ik durfde het aan niemand te vertellen. Mijn cijfers op school kelderden, ik was gewoon een makkelijke prooi en dat wist Khalid A. Je moet je voorstellen, Lara, dat veel van deze meiden bijna elke dag op de dansschool kwamen. Hun sociale leven speelde zich eraf. En voor velen was de dansschool eigenlijk een soort tweede huis. Dank, Vincent van Rijn. Jouw verslag van die zaak tegen de 38-jarige dansschoolhouder. Nog even naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velde. De meeste vertraging nu op de A348 Doesburg richting Arnhem. Het is daar heel langzaam rijden tussen Reden en knooppunt Velperbroek over 2 kilometer. De vertraging bijna een half uur. Meer nieuws over Afghanistan. Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg spreekt van een verschrikkelijke aanval bij de luchthaven van Kabul. Hij zegt dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Stoltenberg zegt dat het prioriteit van de NAVO is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen nog te evacueren. Ondertussen houden de Amerikanen er rekening mee dat het aantal evacuees dat het land nog kan verlaten vanaf nu zeer snel zal afnemen. Deze oud-militair met ervaring met dit soort evacuatieoperaties zegt tegen CNN dat er simpel weg nu te veel wapens op straat zijn in Kabul. There's a lot of folks with weapons now out and about Kabul. It's hard to differentiate between the good guys and the bad guys. It's going to be tough getting more evacuees in. We're probably going to see an increased reduction in the numbers that are getting out of Afghanistan. Door naar hier, naar Amsterdam. Een paar honderd mensen demonstreert namelijk momenteel in de hoofdstad tegen anti-homo-geweld. Eerst op het Mercatorplein en inmiddels zijn ze naar de studentenflat gelopen, waar vorige week brand is gesticht door regenboogvlaggen in de fik te steken. Mark-Robin Visser, jij bent nu bij de studentenflat, hè, aan de Krelislauwe Laan. Wat gebeurt daar? De groep is hier zojuist aangekomen, is nog wat aangegroeid. Ik denk zo'n 800 mensen nu. Hangen ook wat mensen trouwens uit die studentenflat uit de ramen. Dat is wel leuk om te zien. En ik heb een stuk of 20 regenboogvlaggen gezien die hier uit de ramen wapperen. Ja, je hoort het. Nu wordt er muziek gedraaid. Maar zojuist kwam ook de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsema, de menigte toespreken. Ik wil jullie bedanken dat jullie hier allemaal naartoe gekomen zijn. Niet alleen uit solidariteit met de bewoners hier die zo verschrikkelijk zijn geschrokken, maar ook, en ik denk ook vooral, uit solidariteit met iedereen voor wie de regenboogvlag symbool staat. En die strijd, die heeft ons ongelooflijk veel opgeleverd. Maar we zijn er niet. We zijn er nog lang niet. En we kunnen en we mogen niet accepteren als LHBTIQ'ers worden geïntimideerd en er geweld tegen hen wordt gebruikt. En we kunnen en mogen de verschrikkelijke onverdraagzaamheid die hieraan ten grondslag ligt, nooit accepteren. En die strijd moet overal geleverd worden. Soms met kabaal, zoals hier vanmiddag. En met stevige repressie, waar mensen in de verdrukking komen of worden aangevallen. En u mag mij daarop aanspreken. Maar ook in de klaslokalen, in de huiskamers, bij maatschappelijke organisaties, in bedrijven, op onze pleinen. Overal waar homo nog als scheldwoord wordt gebruikt. Ook daar moet de strijd voor vrijheid, voor gelijkheid worden geleverd. Als stad. Als stad en samen moeten wij opstaan. Elke dag en allemaal. Dank jullie wel. Ja, je hoort het. De burgemeester heeft het over een strijd die je met elkaar moet voeren. Nou, daar zullen die 800 mensen die hier zijn het allemaal wel mee eens zijn. Maar het thema van deze demonstratie is niet voor niks. We zijn het zat. Dus je begrijpt dat de mensen die hier dit aangehoord hebben zich afvragen of het bij stevige woorden blijft. Of dat er ook daadwerkelijk harder gaat worden opgetreden. En dat zullen we de komende tijd moeten zien. Mark Robbenvisser bij de studentenflat waar eerder brand werd gestoken. Daar wordt dus gedemonstreerd tegen anti-homo-geweld. Waar is Waldi? Waldi is vandaag aan de Brede Hillendijk. Dat is in Rotterdam. Bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben bij Ruben Arnhem. Vandaag kwam het bericht naar buiten dat Nederlanders met overgewicht tevredener zijn over hun eigen lichaam en gewicht dan 3 jaar terug. Dat is iets wat ook Ruben herkent, want ook Ruben heeft overgewicht. Je bent een grote man, Ruben. Dat is een feit. We zitten aan je eettafel in je gloednieuwe huis. Ja. Nog net pas verhuisd. 24 dagen om precies te zijn. Wat moet er nog allemaal gebeuren? Ja, ook kozijn, of weet het, jaloezie. Ik wacht nog op eetstoelen. Maar je hebt gelukkig 2, want ja, daar zitten we nu op. Precies goed. Ruben, ik heb altijd een paar fragmenten bij me. Je hoort Marion van de stichting Dikke Vingers. En zij zetten zich in voor de acceptatie van mensen die dik zijn. Luister even naar haar verhaal. Dikke mensen worden nog te vaak gestigmatiseerd en gediscrimineerd in de medische zorg. En Dikke Vinger is nu verhalen aan het verzamelen om dat in kaart te brengen en dat aan te gaan pakken. Ja, bij hen gaat het specifiek om in de medische zorg, maar jij herkent dit een beetje. Ja, zeker. Ja, overal om me heen. Ik was laatst bij de huisarts en ik kwam voor heel wat anders. En toen zei de huisarts, oh, ben je aangekomen? En toen zei ik, nee, ik ben juist afgevallen, want ik was juist aan het afvallen toen. Dus, of ik was laatst in de sauna, zei een dame, ja, er is een trap, maar je kan ook via de gehandicaptenroute. Dan dacht ik van, ja, maar ik heb geen beperking, ik kan gewoon een trap lopen. Dat zeggen mensen gewoon, die mensen die je niet kent ook. Ja, ze gaan ervan uit dat ik moeite heb met traplopen. Wat vind je daar dan van? Ja, kijk, natuurlijk als er mensen zijn die er echt moeite mee hebben, prima. Maar ja, je hoeft er niet zo op te dringen en om voor mij te gaan denken alvast. Ook dat mensen zeggen, ja, moet je niet afvallen? Natuurlijk, ik heb alle diëten geprobeerd die er zijn. Maar ik heb nu een manier gevonden dat ik gewoon langzaam afval, elke keer een kilootje eraf. Ja, liever dat dan honger lijden. Ja, je zegt van je hebt alle diëten geprobeerd, dus je wilde wel afvallen. Ja, kijk, ik heb uiteindelijk geaccepteerd dat ik gewoon een vol persoon ben, een vol slank persoon. En dat het er ook bij hoort. Dat ik bedoel, als ik echt heel veel zou afvallen, dan zou ik ook misschien wat lelijker eruit zien. En nu, mensen kennen mij zoals ik ben, maar het moet wel gezond blijven. Maar dat bericht was, mensen zijn gelukkiger, dikke mensen zijn gelukkiger in hun lichaam dan 3 jaar terug. Heb jij dat ook? Ben je ook ooit ongelukkig geweest? Ik ben eigenlijk nooit ongelukkig geweest. Toen ik klein was, was ik wel een beetje verlegen, omdat ik wat voller was. Maar ja, toen zat ik op de jeugdtheaterschool en er zeiden mensen, je moet scheid hebben, scheid aan iedereen. Dus ja, toen had ik echt scheid aan iedereen. Maar dus, dat heb je nu dus? Ja, ik loop gewoon in de sauna en iedereen ziet het allemaal. En ja, ik heb daar niks mee te maken. Oh, ik niet hoor. Nee. Oh, ik ga naar de dag dat je een handdoekje om moet houden. Nee, zo preuts ben ik niet meer, hoor. Ik schaam me niet voor mezelf. Ruben, het bericht dat mensen dus tevreden zijn met hun lijf, hè, komt onder andere door veel body positivity. Ook in commercials en reclame en dergelijke. Ik heb nog een fragment van internist Lisbeth van Rossum. Zij vindt het ook een goede ontwikkeling, maar ze plaatst er wel een kanttekening bij. Luister. Ja, soms moet je accepteren dat je lichaam obesitas blijft houden. Dan is het natuurlijk heel goed nieuws dat daar meer mensen tevreden mee zijn. Als het betreft mensen die er dan maar met de pet naar gooien en dan juist bewust extra cola blijven drinken, het kan ze niks schelen. Dat vind ik het minder goed nieuws. Wat vind je daarvan? Nou, ik ben het volledig met haar eens. Ik vind haar ook een interessant persoon. Ik ben zelf ook voor vettaxen, hè, en voor suikertaxen. Vooral bij kinderen. Want ja, we stoppen zoveel troep in onszelf. En dat moeten we niet doen. Je mag wat voller zijn, maar het moet wel gezond blijven. En we moeten er vooral voor zorgen dat iedereen gewoon alles kan blijven doen. En dat je niet te beperkt wordt omdat je dus te dik bent. Maar snap je dat ik... want ik heb er heel erg over naast te denken. Ook met een paar redactiemensen van... Moeten we het over gezondheid hebben? Snap je dat we daarmee zitten? Want het hoort erbij. En we willen dat iedereen gezond is. Dat iedereen een trap op kan lopen. En dat iedereen even lopend boodschappen kan doen. En zelfstandig kan zijn. Dus je moet mensen waarschuwen. Maar je moet niet continu tegen iedereen zeggen... Hey, jij bent dik, dus je moet afvallen. Maar als ik eerlijk ben... Je bent dik. Ja. Je hebt overgewicht. Ja. Volgens de arts heb je ernstig overgewicht of matig? Volgens de statistieken ernstig. En als ik dan zeg, Ruben, ik maak me dan zorgen over een paar jaar... je bent nu nog 33, over een paar jaar dat je knieën en je enkels dat niet meer aankunnen. Ja. Moet ik dat dan niet meer zeggen? Of moet ik het niet eens denken? Ik waardeer het als mensen zich zorgen maken. Maar ik weet van mezelf dat ik ervoor ga zorgen... dat ik gewoon oud kan worden met goede knieën. En natuurlijk mag iemand me corrigeren zoals van... oh, je hebt wel hoe moet je wel een Excel-menu nemen... terwijl je ook een L-menu kan nemen? Het blijft vervelend, maar ja, soms wil ik ook gewoon genieten. Ruben, mag ik je bedanken dat je zo openhartig hierover spreekt? Natuurlijk, alsjeblieft. En dan drink ik nog dat lekkere, gezonde meloensapje hier aan me op. Zeg toch nog gezond bezig. Ruben Arnhem, dank je wel. Proost, heren. En Ruben, dank je wel voor inderdaad je openheid en jouw verhaal. Nog even naar het laatste nieuws over de explosies bij het vliegveld in Kabul, Afghanistan. Er komen steeds meer details naar buiten, ook via de Amerikanen. Daarom gaan we nog even naar Washington, onze correspondent Marieke de Vries. Marieke, wat is het laatste dat je hebt gehoord? Nou ja, zoals meestal in dit soort omstandigheden, veel chaos, komen er steeds meer berichten naar buiten die nog niet bevestigd zijn. Maar horen we inmiddels wel van het ziekenhuis in Kabul dat zij het over 60 gewonden hebben. 6 doden zouden zijn bevestigd. De Taliban heeft het al over 13 doden. In ieder geval alles wijst erop dat dat getal nog flink zal oplopen vandaag. Veel landen stoppen of gaan stoppen met de evacuaties. Velen blijven achter, moeten we toch constateren, komen daar niet weg. En de Amerikanen hebben de komende dagen nog om hun laatste militairen terug te trekken. Moet er gevreesd worden voor meer aanslagen? Wat wordt daarover gezegd? Ja, vanuit het Pentagon begrijpen we dat er zeker zorgen zijn over meer aanslagen. De Amerikanen gaan overigens door met de evacuaties. Hun nummer 1 prioriteit is op dit moment die vliegtuigen te laten landen en ook zo snel mogelijk volgeladen weer het land uit te krijgen. Er zijn op dit moment nog zo'n 5000 militairen op het vliegveld. Die moeten het vliegveld veilig zien te stellen, veilig houden om dus nog mensen aan boord van die vliegtuigen te krijgen. En ja, dit is waar president Biden zich de hele week al zorgen over heeft gemaakt en zijn zorgen over heeft geuit. Hij zei, daarom moeten we die deadline van 31 augustus ook aanhouden. Want hoe langer we blijven, hoe gevaarlijker het wordt. Hij heeft steeds gewaarschuwd voor dit soort omstandigheden. En heeft ook een waarschuwing uit doen gaan. En gezegd dat hij hard zou optreden als de evacuatieoperatie zou worden verstoord. Nou ja, Biden is op dit moment bijeen met zijn nationale veiligheidsteam. Hij heeft zijn hele agenda schoongeveegd vandaag. Hij zou de Israëlische premier ontmoeten. Dat heeft hij afgezegd. En ook andere ontmoetingen vanmiddag heeft hij afgezegd. En hij laat zich van minuut tot minuut bijpraten. Als er meer nieuws is, dan hoort u dat uiteraard hier op Radio 1. Marieke de Vries in Washington, dank je wel. Tot zover Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. En zometeen in Dit is de Dag blik ik met 3 PvdA'ers vooruit op het partijcongres van zaterdag. Er staat nogal wat op de agenda. Niet alleen de verkering met GroenLinks, maar er is ook een groep PvdA'ers die er helemaal niets voor voelt om met de VVD te regeren. Gaan we het over hebben. Dat is met Thijs zo op Radio 1. En Jelle Visser zit weer voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen is Nieuws & Co. er weer. NPO Radio 1. Bij 2 zelfmoordaanslagen net buiten de luchthaven van Kabul zijn zeker 13 doden gevallen. Het Nederlandse ambassadeteam op de luchthaven en de Nederlandse militairen daar zijn ongedeerd. De Amerikanen maakten de afgelopen dagen haast met de evacuatie van landgenoten uit Afghanistan, omdat er volgens de inlichtingendiensten signalen waren dat er een aanslag op handen zou zijn. Vanuit de Tweede Kamer klinkt veel kritiek over het optreden van het kabinet rond de evacuaties uit Afghanistan. GroenLinks-Kamerlid Van der Lee noemt het optreden amateuristisch. PvdA-Kamerlid Piri spreekt van een totale blamage. De Kamer wil zo snel mogelijk een debat. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is iets gedaald. Het zijn er 2651, meldt het RIVM. Bijna 200 minder dan gisteren. Gemiddeld over 7 dagen is er een lichte stijging. En het Europees Geneesmiddelenbureau EMA gaat meldingen van verontreinigde Moderna-vaccins onderzoeken. Japan heeft al besloten voorlopig te stoppen met het uitdelen na meldingen van een aantal verontreinigde flacons. Het EMA wil nu onderzoeken of die flacons mogelijk ook in Europa zijn beland. Het weer, hier en daar een bui, maar ook wat opklaringen. Ook vannacht kans op een bui en een graad of 12. Morgen wat zon, een enkele bui, dan wordt het ongeveer 19 graden. Verkeersinformatie krijgen we van Jolanda van der Velde bij de ANWB. De files lossen nu best snel op. Er staat bij elkaar nog zo'n 30 kilometer file. Veel vertraging nog wel op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein een 30 minuten oponthoud. Er waren problemen met de vangrail, daar waren ook rijstroken dicht. En op de A59 Os richting Zierikzee.